Doamne, oamenilor răi, dă-ne, Doamne, ce-mi vor ei. Dacă-mi ori dori de bine, dă-ne avere și bogăție. Dacă-mi ori dori de rău, să aibă grijă Dumnezeu, fără rost să-i lase în viață, să le dea mare pedeapsă. Dacă-mi-o dori de rău, să aibă grijă Dumnezeu, fără rost să-i lase în viață, să le dea mare pedeapsă. Mulți oameni mă dușmănesc, vede că bine trăiesc, că fac efuri zi și noapte cu băieți din multe sate. Cine-i om de omenie, tot la suflet îmi stă mie. Cine este rău de fel, nici noroc nu dau cu el. Om de omenie, tot la suflet îmi stă mie. Cine este rău de fel, nici noroc nu dau cu el. Viața trece ca o apă și prietenii te sapă. Îi poftești la tine acasă și mănânci cu ei la masă. De vrei să pleci la pădure, ia-ți cu tine o secure. Tu le vrei doar binele, ei ți-ar lua zilele. Ce-o avea cu mine, că n-am dușmănit pe nimeni. Le-am cântat și i-am distrat și pe toți am ajutat.